Fajki, słuchamy Bigiego i Junior Mafii. Włączam dubstep, zapinam basy. Jedziemy przed siebie bez celu i trasy. Lubię, gdy w dzień jesteś hipsterką. Nosisz sportowe majtki i często chodzisz po domu w moich bokserkach. I to jak patrzysz, kiedy kręcisz skręta. Lubię twoje słodkie miny, gdy pijemy wino i oglądamy filmy. Lubisz to, że jestem z osiedla i gadam jak Hustler, obejrzyjmy kasyno. I nie mówisz, że czas na to już minął, gdy zakładam czapkę daszkiem do tyłu. I lubię to, że lubisz moje głupie żarty i nie mówisz jak Barbie, bardzo mi miło. Skurwiają cię firmowe bankiety, sztywne sztampowe nutne komplementy. Wieszasz mi się na szyi wtedy i czuję, że mogę być z tobą jak kiedyś. Jestem pewny siebie, gdy w nocy tylko dla mnie zakładasz pończochy. Łapię cię wtedy mocno za włosy, a po wszystkim palimy papierosy. Wiesz, że czasem muszę być z kolegami i nie pytasz, co robię nocami. Gdy wracam, rozchylasz nogi, przez chwilę czuję się, jakbym był w Amsterdamie. Gdy pochylasz się bardziej, dotykasz podłogi i robisz dla mnie te rzeczy jak dziewczyny z dzielnicy czerwonych latarni. I myślę, że jesteśmy stworzeni dla siebie. Bo jesteś moją super girl, jesteś moją catwoman. Chciałbym z tobą uciec gdzieś i wiem, że tak czujesz też. Jesteś moją super girl, jesteś moją catwoman. Zawsze chcę być z tobą fair i wiem, że tak czujesz też. Robię skacowanie, jemy śniadanie. Lubię to, że twoje mieszkanie nie jest sterylnie czyste. Masz wszystkie bliskie mi cechy i zachowania. Później bierzemy na wynos kawy, idziemy przez chwilę, leżymy na trawie. A twoje rzęsy łaskoczą mnie przyje i czuję, że żyję, niby cię nie wystawię. Palimy skręta na twoje, ty mówisz mi o swoich ulubionych piosenkach. I lubisz moje blizny i tatuaże. Sama masz kilka i chcesz zrobić następny. Wszystkie błahe sprawy zostają w tyle jak jacyś łakęcis. W niebo błękitne jak ludy w Warszawie. Gapimy się ciągle jak dwie donięci. Wciągam dęby, wypuszczam kółka. Wtedy ty całujesz mnie w usta. Lubię, gdy jesteś naturalna i luźna. I nie wstydzisz się tego pokazać przy ludziach. Bijamy się tak do wieczora, później dwa razy wódka i cola. Lubię to, że masz w sobie trochę rock'n'rolla. Pijemy zdrowie, śpiewają stola. Chwilę tańczymy na stola. Puste kieliszki lądują na dole. Wyciągasz mnie stamtąd za rękę, nikt to życzliwy wezmie ochronę. Biegniemy przez moment ulicą i śmiejesz się do mnie. I czuję, że wszystko co było przedtem już nie istnieje. I myślę, że jesteśmy stworzeni dla siebie. Bo jesteś moją super girl, jesteś moją catwoman. Chciałbym z tobą uciec gdzieś i wiem, że tak czujesz też. Jesteś moją super girl, jesteś moją catwoman. Zawsze chcę być z tobą fair i wiem, że tak czujesz też. Bo jesteś moją super girl, jesteś moją catwoman. Chciałbym z tobą uciec gdzieś i wiem, że tak czujesz też. Jesteś moją super girl, jesteś moją catwoman. Zawsze chcę być z tobą fair i wiem, że tak czujesz też. Jesteś moją super girl, jesteś moją catwoman. Zawsze chcę być z tobą fair i wiem, że tak czujesz też. Bo jesteś moją super girl, jesteś moją catwoman. Chciałbym z tobą uciec gdzieś i wiem, że tak czujesz też. Jesteś moją super girl, jesteś moją catwoman. Zawsze chcę być z tobą fair i wiem, że tak czujesz też.